สื่อนะก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของคนจำนวนไม่น้อยนะที่เขามีปัญหาเรื่องการรับรู้เพราะว่าสมองหรือว่าระบบประสาทได้รับผลกระทบบางคนตาบอดเป็นใบ้บางคนตาดีแต่ว่าอ่านภาษาไม่รู้เรื่องตัวหนังสืออ่านไม่ออกแต่ถ้าให้อ่านเป็นคำๆนี่ได้นะ A B C ก็ขอคอนี่ได้แต่เอามารวมกันเป็นคำเป็นประโยคนี่ไม่ได้อ่านไม่ได้แต่เขียนได้อันนี้ก็มีหรือว่ามองอะไรรู้หมดนะสีรูปร่างนะรูปร่างแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเห็นนาฬิกาก็รู้หมดว่าอันนี้มีบอกบรรยายได้หมดมีกลมๆข้างในมีตัวเลขแล้วก็มีคล้ายๆกับแขน2แขนแต่บอกไม่ได้ว่านั่นคือนาฬิกาสัญญาเสียไปบางคนหูดีแต่ว่าฟังภาษาคนไม่ออกพูดได้แต่ไม่สามารถจะเปล่งเป็นภาษาได้แต่คนเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะรับรู้โลกภายนอกสื่อสารกับโลกภายนอกได้โดยวิธีการต่างๆเช่นคนตาบอดก็อาศัยเสียงที่อยู่รอบตัวอาศัยลมอาศัยอากาศที่มากระทบใบหน้าก็รู้ได้ว่ามีวัตถุรูปร่างหรือว่าขนาดไหนที่อยู่ข้างหน้าตัวเองพวกนี้เขาก็สามารถที่จะทำสิ่งที่เคยทำได้บางคนเป็นนักดนตรีอ่านโน้ตไม่ออกเพราะว่าประสาทส่วนที่เรียกว่าสัญญามันเสียไปแต่ว่าก็ยังสามารถจะแต่งเพลงอะไรได้ฟังเสียงเพลงครั้งแรกก็จำได้แม่นเลยอ่านโน้ตไม่ออกแต่ว่าฟังเสียงครั้งแรกก็จำได้แม่นแล้วก็เรียบเรียงเสียงอยู่ในสมองอยู่ในใจได้ในความที่คนเหล่านี้เขาแม้ว่าจะมีความบกพร่องความพิการแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุขตามสมควรส่วนหนึ่งก็เพราะเขามีปัญญาส่วนหนึ่งเพราะว่าสมองเขาก็ยังส่วนอื่นก็ยังทำงานได้แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเขายังมีความรู้สึกตัวอยู่นอกจากมีปัญญาแล้วที่ช่วยทำให้หาวิธีการใหม่ๆในการที่จะรับรู้โลกภายนอกได้ด้วยอายตนะที่เหลืออยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกตัวที่ทำให้เขาสามารถจะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆได้จะว่าไปแล้วความรู้สึกตัวนี่มันเป็นคุณสมบัติเป็นความสามารถที่เรียกว่าคงทนมากคือจะตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ยังไงความรู้สึกตัวก็ยังมีอยู่พิการยังไงความรู้สึกตัวก็ใช่ว่ามันจะเลือนหายไปมันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างคงทนทีเดียวอันนี้อาจจะรวมไปถึงคนที่ความจำเสื่อมด้วยวันนี้ความจำเสื่อมนี่บางทีจำความจำเสื่อมเร็วมาก เจอกันเจอคนแปลกหน้าเขาทักทายว่าเขาชื่ออะไรผ่านไปสัก2-3 นาทีลืมแล้วหรือบางทีคุยกันอยู่ในห้องเจอแล้วอีกคนหนึ่งเข้าไปออกไปห้องน้ำกลับมาต้องแนะนำตัวใหม่แล้วเพราะว่าอีกฝ่ายนี่เขาลืมเขารู้สึกไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนี่ความจำที่มันเสื่อมขนาดนี้ก็มีเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ยังมีอยู่ก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันเป็นสิ่งที่นอกจากจะมีความคงทนแล้วก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้คนเหล่านี้เขาสามารถจะปรับตัวอยู่ได้แม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับอวัยวะอื่นๆมากมายแต่มองในแง่หนึ่งความรู้สึกตัวนี่มันก็เปราะบางกันนะถึงแม้ว่ามันมีความคงทนไม่ใช่ว่าจะเลือนหายไปได้ง่ายๆแต่มองในแง่หนึ่งมันก็มีความเปราะบางเพราะว่ามันหายไปเร็วอย่างเช่นเวลาเราเผลอคิดเนี่ยเวลาใจลอยเนี่ยความรู้สึกตัวหายแล้วระหว่างที่สวดมนต์ทำวัดหรือว่าฟังคำบรรยายนี่ให้ความรู้สึกตัวมันหายไปไม่รู้กี่ครั้งหายไปแล้วกลับมาหายไปแล้วกลับมาตอนที่ตายังดีเห็นหูก็ได้ยินตลอดแต่ความรู้สึกตัวมันบูบวาบหายไปเร็วมากนั่นก็มาพิจารณาดูมันก็เป็นเรื่องแปลกอาจจะว่ามันเป็นคุณสมบัติอย่างสุดท้ายที่จะเลือนหายไปจากชีวิตคนเราตาบอดหูหนวกหรือว่าเจ็บป่วยแม้เวลากำลังจะตายเอาอย่างอื่นก็แย่มาแล้วหัวใจตับไตแต่ความรู้สึกตัวนี่ก็ยังมีอยู่อาจจะเหลือจนกระทั่งก่อนดับก่อนสิ้นลมเรียกว่ามันเป็นถ้าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะดับไปสูญสลายไปก่อนที่จะตายแต่ในอีกแง่นึงมันเปราะบางบูบวาบมากนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษามันให้ดีหรือว่าไม่เสริมสร้างมันขึ้นมานะแม้ว่ามันจะคงทนเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะหายไปแต่ว่าก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าความเปราะบางของมันนั่นเองและถ้าหากว่าในช่วงขณะที่เราไม่มีความรู้สึกตัวตรงนั้นเป็นช่วงที่อันตรายเพราะว่าอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าก่อปัญหาขึ้นมาได้เช่นขับรถเนี่ยขับรถนี่เกิดว่ามีบางช่วงที่ไม่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่รู้สึกตัวนี่ไม่แปลว่าสลบนะจะใจลอยก็อาจจะขับรถชนข้ามถนนไม่รู้สึกตัวในบางขณะเหม่อลอยก็อาจโดนรถชนได้จริงๆแม้กระทั่งเดินลงบันไดเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้สึกตัวในช่วงขณะแวบเดียวก็อาจจะตกลงมาสะดุดขาตกลงมาชีวิตเรานี่จะว่าไปมันก็เลย มีความเปราะบางอยู่ไม่น้อยนะถ้ามาดูดีๆนะเพราะว่าความสึกตัวที่มันวูบวาบหายไปอยู่บ่อยๆในช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เราตกอยู่ในอันตรายหรือมีความเสี่ยงถ้านั่งเฉยๆก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกตัวใจลอยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคลื่อนไหวเดินขึ้นบันไดลงบันไดขับรถนะในช่วงนั้นนี่มันก็อันตรายได้และสิ่งที่ความรู้สึกตัวมันหายไปมันไม่ใช่เฉพาะเวลาใจลอยมันเกิดจากสิ่งที่มากระทบด้วยเช่นทำมากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาให้ตอนที่โกรธขึ้นมาความรู้สึกตัวก็หายไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะด่าเขาได้ทำร้ายเขาได้โดยทำได้อย่างฉลาดด้วยนะทำได้อย่างฉลาดแต่ว่ามันก่อความเสียหายมากมายซึ่งทำให้มารู้ตัวภายหลังก็มีมารู้ตัวก็สายแล้วว่าเราทำไปจนเกิดความเสียหายมากมายแล้วอย่างคนที่โกรธแล้วก็วางแผนที่จะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนี่บางทีก็ใช้การมีการวางแผนอย่างแยบยลมากแต่มันทำไปด้วยความไม่รู้สึกตัวคือด้วยความโกรธพอไม่รู้ตัวทำอะไรไปก็เสียใจนี่เรียกบันดาลโทสะเวลามีความปวดนะปวดก็ทำให้ความรู้สึกตัวหายไปได้คนที่ปวดด้วยโรคมะเร็งหรือว่าโรคความเสื่อมนี่ปวดมากๆจนความรู้สึกตัวหายแต่ถ้าเกิดว่าดึงความรู้สึกตัวกลับมาในความปวดมันก็บรรเทานะมีหลายคนที่คล้ายๆว่าครวญครางด้วยความปวดแต่พอมีพระมาเยี่ยมมีครูบาอาจารย์มาเยี่ยมพูดให้รู้สึกตัวหรือว่ามีอุบายให้ดึงความรู้สึกตัวกลับมาเช่นลองกำมือซิกำมือแบมือกำมือแบมือนะรู้สึกตัวไหมเวลากำมือเวลาแบมือพอพูดอย่างนี้เข้าคนแล้วลองทำดูพวกความรู้สึกตัวกลับมาเวลาเดินก็ให้รู้สึกตัวเดินเข้าหน้าให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวกลับมาพบไอ้ความปวดก็บรรเทาลงมันก็เป็นปฏิปักษ์กันนะไอ้สำหรับคนทั่วไปเนี่ยความรู้สึกตัวความปวดปวดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวกลับมาก็ความปวดก็บรรเทาอันนี้พูดถึงปุถุชนทั่วไปแล้วคนที่มีปัญญาปวดก็ปวดปวดก็เป็นเรื่องของกายไปแต่ใจไม่ปวดด้วยความรู้สึกตัวเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างที่เคยเล่าหลวงปู่อุดได้กินอาหารเป็นพิษเข้าไปท่านก็อาเจียนแล้วอาเจียนอีกแต่ว่าพออาเจียนเสร็จก็กลับมานั่งคุยต่อขณะที่ลูกศิษย์ลูกหานี่โดนยาเบื่อเหมือนกันโดนเนาะอ้วกอาบจนหมดแรงหมดสภาพทั้งที่ยังหนุ่มอยู่มากหลวงปู่ท่านก็อาเจียนอันนั้นเป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าใจปกติความรู้สึกตัวก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้เป็นว่าท่านมีปัญญาเห็นว่ารูปว่ารูปกับนามมันไม่เกี่ยวข้องกันมันไม่มีความยึดไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูคนที่มีปัญญาก็มีแต่ความรู้สึกว่าตัวกูตัวกู แต่พอมีปัญญาก็เห็นว่ามันไม่มีกูมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจไอ้สิ่งที่เรากูทุกข์กูปวดไม่มีมันมีแต่ว่ากายปวดหรือมาอย่างที่อาจารย์กำพลก็เห็นว่าเนี่ยไม่มีคำว่าฉันพิการมีแต่คำว่ากายพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยพอเห็นเท่านี้แหละจิตมันลอยจากความพิการไปเลยแต่ก่อนนี่ไปสมัครไปสมยอมว่าพิการด้วยที่จริงมันพิการแต่กายเนี่ยจิตมันโง่ไงมันโง่มันก็ไปสมยอมว่าขอพิการด้วยกลายเป็นจิตพิการเนี่ยพอจิตพิการก็ทุกข์เลยแต่พอเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของกายเนี่ยใจไม่เกี่ยวข้องด้วยใจลาออกเลยจากความพิการซึ่งคือเราจากความทุกข์ไอ้ความปวดก็เหมือนกันนะเวลากายมันปวดนี่พอไม่มีสติไม่มีปัญญาใจมันก็ไปรับเอาความปวดมาเป็นของมันมันอาสาเลยนะสมัครใจเอาความปวดมาเป็นของมันพอปวดด้วยคนอันนี้เรียกว่าโง่หรือฉลาดแต่พอรู้ว่าพอมีปัญญาเห็นแล้วเออมันไม่มีกูมันมีแต่กายกับใจเห็นว่าไอ้ความปวดเป็นเรื่องของกายเป็นเวทนามันเกิดขึ้นกับกายใจมันก็คืนเลยนะขอคืนเวทนาหรือจะเราลาออกได้เราจะความปวดก็เป็นปกติได้ให้ความสึกตัวมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาให้มีมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้ดีคือสตินี่มันจะพาคอยพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าไม่มีสตินี่ใจมันก็ล่อนเร่ที่แรกก็ไปเที่ยวนะล่อนเร่นะตอนหลังกลายเป็นระหกระเหินเลยแล้วก็กระเซาะกระเซิงกลับมาเอาความทุกข์กลับมาเอาความทุกข์จากอดีตนะที่มันผ่านไปบางทีไกลแสนไกลผ่านไป10-20 ปีก็ยังไม่เหนือการที่จะเอาความทุกข์จากอดีตกลับมาสุมกองกลับมาทิ่มแทงใจหรือไม่ก็ไปเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเอาความทุกข์ความกังวลมาเล่นงานตัวเองนี่เรียกว่ากระเซาะกระเซิงเริ่มต้นจากการท่องเที่ยวจากการเล่ร่อนแล้วมันก็กระเซาะกระเซิงกลับมาแต่ถ้ามีสติมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ทันท่วงทีหรือถึงจะมีความทุ่มก็สลัดไปได้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาคนเราบางทีก็คล้ายๆกับที่พระเจ้าตรัสนะก็คือว่าแบกกองไฟเอาไว้ถือกองไฟหรือกอดถ่านแดงๆแล้วก็บอกว่าร้อนแต่ก็ไม่ยอมปล่อยสักทีไม่ยอมปล่อยถ่านนั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่มาชี้ว่าให้ปล่อยถ่านนั้นเสียมีบางคนก็รู้จะเรียกว่าสมัยนี้เรียกเก็ตก็ได้นะเก็ตแล้วก็ทำตามคือปล่อยฐานนั้นเสียฐานนั้นคืออะไรฐานคือกิเลสที่ทำให้ทุกข์คนส่วนใหญ่นี่ก็ทุกข์เพราะว่า กิเลสนั่นเองเปรียบเหมือนกับว่ากอดหรือถือฐานเอาไว้ฐานแดงๆพุทธเจ้าก็ชี้ว่านี่แหละที่มันทำให้ร้อนแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เก็ตหรือยังหวงแหนกิเลสเอาไว้เพราะไปสำคัญผิดว่ามันเป็นทองกอดมันเอาไว้ถือมันเอาไว้เพราะคิดว่ามันเป็นทองแต่ก็มีบางคนที่เมื่อพุทธเจ้าพูดชี้ขึ้นมาก็เห็นเลยว่าโอ้มันเป็นฐานนี่ว่าไอ้ที่เราทุกข์นี่ที่เราร้อนนี่เพราะฐานนี่ก้อนนี้นี่มันปล่อยเองเลยนะมันปล่อยเองเลยอันนี้คือการนี่คืออาการผู้ที่มีปัญญามีปัญญาเห็นว่าเนี่ยสังขารเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ตนปล่อยเลยปล่อยเองแต่ว่าอันนี้ก็ยังใช้เปรียบได้คนที่ปุถุชนทั่วไปที่แบกเก็บเอาความโกรธเอาความเศร้าความเสียใจเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้นี่แหละมันเป็นของร้อนเป็นของแหลมที่บีบคั้นหรือเสียดแทงก็แบกไว้งั้นแต่พอมีสติปุ๊บรู้เลยโอ้เราหลงแบกมันทำไมจะเปรียบกับอุปมาเอาว่าอุปไมยของพระเจ้ามาใช้เลยคือโอ้เห็นเลยว่าโอ้นี่มันฐานแดงๆพอเห็นปุ๊บก็ปล่อยทันทีอันนี้เรียกว่ามีสติแล้วก็ทำให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วมันก็ความหลงก็หายไปไอ้ที่ยังถือยังกอดเอาไว้เพราะยังหลงอยู่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญาที่จะเห็นแจ้งว่าสังขารเป็นไตรลักษณ์แต่ว่าเพียงแค่เรามีสติมันก็ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้แต่เป็นการปล่อยวางในแต่ละในขณะเป็นขณะเผลอเมื่อไหร่ก็ไปช่วยไม่อีกถืออีกแบกอีกเมื่อก็ทำนองเดียวคนที่ตกใจบ้านไฟไหม้ก็เลยแบกโอ่งนี้ออกมาไอ้ที่เบากว่านั้นที่มันมีค่ากว่านั้นก็มีแต่ไม่แบกแต่ที่แบกโอ่งเพราะอะไรเขาตกใจวิ่งออกมาไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกหนักเลยแต่ว่าพอหายตกใจพอรู้ตัวก็รู้ว่าแบกทำไมไม่รู้ก็ปล่อยทันทีเลยวางทันทีเลยไอ้ตอนแบกโอ่งนี่ไม่รู้ตัวตื่นตกใจพอรู้ตัวแล้วก็รู้ว่ามันไม่น่าแบกจะแบกไปทำไมหนักเปล่าๆปล่อยเลยวางอันนี้เรามีสติมันจะทำงานคล้ายแบบนี้เลยเดี๋ยวเราใจลอยฟุ้งซ่านมันก็เหมือนกับแบกของหนักคือแบกเอาความคิดแล้วก็แบกอารมณ์ที่ตามมาแต่ว่าพอรู้ตัวปุ๊บมันปล่อยเลยปล่อยแล้วก็เกิดความเบาความสบายขึ้นซึ่งการปล่อยนี่มันก็ปล่อยได้สองอย่างนะปล่อยด้วยสติกับปล่อยด้วยปัญญาปล่อยด้วยสตินี่มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับปุถุชนทั่วไปแล้วก็ปล่อยเป็นขณะแต่ถ้ามีปัญญาเห็นแจ้งมันก็ปล่อยแล้วปล่อยเลยมันไม่แบกอีกแล้วแต่การปล่อยด้วยสติการปล่อยด้วยปัญญาก็เชื่อมโยงกันเพราะว่าพอสติแก่กล้าขึ้นปัญญาก็เกิด แต่คำว่าปัญญานี่จริงๆเราก็สามารถจะใช้กับปัญญาแบบโลกียะก็ได้นะไม่ใช่ปัญญาโลกุตตระมันจะวางได้ง่ายเช่นถ้าเราโกรธแล้วเรามีสติรู้ตัวในช่วงที่รู้ตัวเนี่ยความโกรธก็เบาลงไปแล้วและจังหวะเดียวกันก็มีปัญญาเกิดขึ้นหรือพิจารณาว่าโกรธไปโกรธคือโง่โมโหคือบ้าพอรู้เช่นนี้พอคิดเช่นนี้เข้ามันก็ปล่อยอย่างสิ้นเชิงหายโกรธไปเลยทั้งที่เราก็ต้องมีอะไรเป็นเชื้อบ้างเพื่อให้ปัญญามันทำงานเช่นมีความได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมะมาจนกระทั่งเห็นโทษของความฟุ้งซ่านเห็นความปรุงแต่งตรงนี้มันก็จะช่วยให้เป็นทุนสำหรับปัญญาในระดับพื้นเนี่ยได้ทำงานแล้วก็ช่วยในการปล่อยวางได้มากขึ้นอย่างหลวงพ่อพุธนี่ท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านยังบวชใหม่ๆหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันตอนที่ท่านยังหนุ่มนะไม่ใช่บวชใหม่ๆก็บวชเป็น10 ปีแล้วยังหนุ่มอยู่ก็ไปบิณฑบาตก็เห็นแม่ลูกยืนรอใส่บาตรอยู่เด็กก็ตัวเล็กๆ4-5 ขวบท่านก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปใกล้เด็กก็พูดก็บอกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมึงบ่แม่นพัดดอกมึงบ่แม่นพัดดอกไม่รู้พูดมาได้ยังไงเนาะว่ามึงไม่ใช่พระท่านก็ฉุนเลยนะโกรธขึ้นมาทันทีว่าไม่เคยมีใครพูดแบบนี้แต่สักพักก็มีสติทันมีสติรู้ความโกรธและช่วงนั้นเองเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่ามันพูดถูกนะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอคิดได้ทีนี้ในความโกรธก็ดับวูบไปเลยท่านก็เดินไปรับบาตรตามปกติตอนหลังท่านก็พูดถึงเด็กคนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ของท่านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าของคนที่ดับความโกรธได้เพราะสติแล้วก็การระลึกถึงสมณสัญญาความคิดที่ว่าเนี่ยเป็นพระต้องไม่โกรธเนี่ยเป็นสัมมนาสัญญาพอได้ฟังได้เรียนรู้เรื่องสัมมนาสัญญาอยู่ในหัวพอมีความโกรธขึ้นมันมีสติรู้ทันไอ้ช่วงนั้นความโกรธมันก็เผาลงแล้วก็เปิดช่องให้ความระลึกถึงสัมมนาสัญญาทำงานอันนี้จะเรียกเป็นโยนิโสมนสิกายก็ได้เอาสัมมนาสัญญามาใช้เพื่อทำให้คลายความโกรธสำหรับบางคนไอ้ความสนุกเป็นพลันทำให้ยิ่งโกรธมากขึ้นนะมาว่ากูได้ไงว่าเป็นพระเป็นเด็กมาว่าพระได้ยังไงฉันเป็นพระนะทำนี้กับฉันได้ยังไงหลายคนก็คิดแบบนี้นะเลยโกรธพระหลายรูปโกรธโยมก็เพราะความคิดแบบนี้ว่าฉันเป็นพระมาพูดอย่างนี้ฉันได้ยังไงไม่มีสัมมาคารวะถ้าฉันไม่เป็นนี่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการคือว่าการคิดแบบไม่แยบคายแต่ถ้าคิดแบบแยบคายนี่มันทำให้คลายความโกรธอย่างที่หลวงพ่อพูดท่านบอกเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะถ้าเราโกรธแสดงว่าเราไม่เป็นพระมันเดิมก็พูดถูกแล้วบางทีการยอมรับคำด่าเขาก็ช่วยให้คลายความโกรธนะ แล้วก็เราไม่ดีจริงอย่างที่เขาว่าอย่างที่หลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยถาวโรนี่เวลาใครมาด่าท่านหรือเวลาใครไปด่าญาติโยมท่านก็จะแนบว่าเขามาด่าว่ามึงไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้ก็ยอมรับไปเลยว่าเราไม่ดีเพราะถ้าดีจะต้องอาบน้ำถูฟันล้างหน้าทำไมร่างกายมันก็ไม่ดีจริงนะตัวเราก็ไม่ดีจริงนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวขี้เดี๋ยวปวดขี้เดี๋ยวปวดเยี่ยวมันไม่ดีมันมีแต่ของเน่าเปื่อยถูกแล้วล่ะนะตัวเราไม่ดีท่านแน่ให้รับไปเลยว่าเราไม่ดีจริงท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยเราก็ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ดีจริงจบนะไปเถียงว่ากูดีอย่างโน้นดีอย่างนี้มันเกลียดมานักขึ้นอันนี้ก็ต้องอาศัยสตินะสติพอสติมันทำงานความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนี่มันก็เปิดช่องให้ปัญญาทำงานปัญญาทำงานในลักษณะที่ช่วยทำให้เราคลายจากความทุกข์คลายจากความโกรธได้แต่ถ้าเป็นปัญญาที่ถึงขั้นโลกุตตระปัญญาโลกุตตระนี่เป็นญาณปัญญาปล่อยวางเลยไม่กระเพื่อมไม่จิตไม่กระเพื่อไม่ไหวไม่มีความโกรธเอาละชาญพูดอย่างนี้